toksyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela 12 marca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Trenuj z NATO w warszawskiej Wesołej w 24. rocznicę wstąpienia Polski do sojuszu. Przyszłość to Polska, to z kolei hasło spotkań polityków PiS z Polakami. Minister Sprawiedliwości polecił wszcząć postępowanie karne przeciwko Janinie Ochojskiej. Polska już 24 lata jest w NATO. Rocznica przyjęcia naszego kraju do sojuszu w szczególny sposób obchodzi wojsko. W Brygadzie Pancernej w Wesołej trwa specjalna edycja akcji Trenuj z Wojskiem, Trenuj z NATO. Premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że społeczeństwo posiadające wiedzę na temat przetrwania i obsługi broni to argumenty odstraszające potencjalnych agresorów. Musimy mieć armię tak silną, żeby nie musiała się bronić, żeby Polska miała wystarczającą siłę odstraszania. Cieszę się bardzo, że młodzi ludzie rozumieją wartość wolności i że coraz więcej młodych ludzi chce tego bezcennego daru, który jest dany i zadany, bronić. Sesja na strzelnicy oraz podstawowe chwyty z zakresu samoobrony to praktyczne elementy akcji Trenuj z Wojskiem, Trenuj z NATO. Obserwuje go Michał Fedusia. Opowiedz, co przyciągnęło tu wszystkich chętnych. To wachlarz czynników, zarówno chęć poznania przydatnych umiejętności w codziennym życiu, chęć przybliżenia sobie tajników wojskowych, ale i poczucie zagrożenia wobec sytuacji w naszym regionie Europy. Na poligonie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej na obrzeżach stolicy stawiło się w sumie około 500 osób. No, my byliśmy jakoś na siódmą już, kolejka była duża. Naszym pierwszym punktem było ratownictwo medyczne. No i uważam, że jest to bardzo dobra wiedza, bo ona przydaje się nie tylko w wojsku, ale chociażby w wypadku samochodowym, kiedy jest jakaś rana, kiedy jest jakieś krwawienie, to faktycznie warto to mieć i warto umieć się tym posługiwać na co dzień. Teraz jest walka wręcz, jeszcze przed nami, mam nadzieję, że strzelanie, bo nie ukrywam, że lubię strzelać, chodzę na strzelnicę. Dopiero mieliśmy szkolenie zakładania stazy taktycznej, tak? No taki okrzyk bojowy, żeby się zachęcić do walki lepiej. Pełne przeszkolenie w ramach akcji Trenuj z Wojskiem trwa około 8 godzin. Sesja szkoleń odbywa się po raz trzeci. Z Wesołej, Michał Fedusio, dziękuję za relację. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w Polskę z polityczną ofensywą pod hasłem Przyszłość to Polska. W całym kraju spotykają się z mieszkańcami, by dowiedzieć się, czego najbardziej potrzebują Polacy. Była premier Beata Szydło spotyka się w tym momencie z mieszkańcami Sandomierza. Poza tym z innymi politykami PiS odbędą się spotkania w Gorzowie, Ostrowie, Siedlcach, Pile, Radomsku, Wieliczce i Świdnicy. Gospodarka kraju, realizacja polityki w zakresie bezpieczeństwa i inwestycje. Te kwestie poruszył podczas spotkania z mieszkańcami Szczecina wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Minimalny deficyt finansów publicznych, luka VAT-owska na poziomie 4%, budżet państwa 605 miliardów w stosunku do 285 w 2015 roku. To są absolutnie sukcesy, które dzisiaj powodują, że jesteśmy państwem bezpiecznym. Do świąt wielkanocnych politycy PiS odbędą kilkaset spotkań z Polakami. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro polecił prokuraturze wszcząć postępowanie karne przeciwko Janinie Ochojskiej. Zbigniew Ziobro zareagował w ten sposób na informację Lasów Państwowych o zawiadomieniu prokuratury w sprawie europosłanki Ochojskiej, która na antenie komercyjnej stacji radiowej sugerowała, że na granicy polsko-białoruskiej polscy leśnicy usuwali ciała zmarłych migrantów. Minister Sprawiedliwości, uzasadniając decyzję o poleceniu wszczęcia postępowania karnego, napisał: szokujące kłamstwa. Janina Ochojska rzuca oszczerstwa na polskich leśników, że chowali ciała uchodźców w masowych grobach. Tego nie wymyślił nawet Łukaszenka. Poleciłem prokuraturze wszcząć postępowanie karne. To nie może ujść bezkarnie, napisał Zbigniew Ziobro. Brak aktywności fizycznej dzieci i młodzieży to problem ogólnopolski, ale na Śląsku postanowiono coś zmienić w tym temacie. Śląska kurator oświaty Urszula Bauer zapowiedziała, że uczniowie będą przechodzić dodatkowe testy sprawnościowe. Nauczyciel wychowania fizycznego będzie miał obowiązek przeprowadzenia raz w roku takiego testu sprawnościowego, który nie będzie miał absolutnie wpływu na ocenę z wychowania fizycznego, ale pozwoli ocenić te obszary, nad którymi trzeba będzie mocniej popracować, jeśli chodzi o kondycję fizyczną uczniów. Według badań aż 94% uczniów klas 1-3 nie posiada minimalnego poziomu sprawności ruchowej. Tymczasem według lekarzy nawet 45 minut ćwiczeń dziennie w szkole zaszczepia w uczniach zdrowe nawyki

Natomiast ja powracałem często do takich artystów, jak sobie słuchałem w domu, jak Szczepanik, który śpiewał o kormoranach, o Mazurach. Pojawiały się utwory na przykład Rudy Rudy Ryc, a ja Rydza szukam, Rudy Rudy Ryc, jaka piękna sztuka. Potem ktoś by stwierdził, to takie dziecięce, naiwne, banalne, ale to jest też szalenie trudne, żeby napisać coś prościutkiego, prostego, sympatycznego, co po prostu ma taki miły, kolorowy wydźwięk, a nie jest taką jakby odwalaniem pewnej prostoty, bo ja już o tym opowiadałem przed godziną 13, że można oczywiście napisać w tekstach, już cię nie chcę, byłeś wczoraj, co będzie z nami, a ta ostatnia noc, a co jutro, a co za tydzień, a czarne chmury napłynęły i tak dalej. Natomiast jest tyle możliwości pisania o miłości, o różnych rzeczach, chociażby o nogach, bo te nogi za chwilkę z tej płyty zagramy, że trzeba po prostu czasami, powiedzmy sobie, no troszeczkę wykrzesać z siebie tej energii, tak? Żeby ten tekst, nie wiem, został, żeby był ciekawy, żeby był miły, żeby ktoś się uśmiechnął, tak? Bo można oczywiście pójść na łatwiznę i zrobić zlepek, tak? Paru jakichś takich banalnych historii. Ja zawsze opowiadałem wszystkim osobnikom, którzy pytali mnie, dlaczego nogi, bo mnie mężczyźni zawsze przez wieki uważali, że kobiecie najważniejsza jest dusza. Natomiast ja zwróciłem uwagę na nogi. I teraz po prostu czas, abyśmy posłuchali tej prostej kompozycji o nogach. Michał Jakubik realizuje, Michał Żołądkowski zaprasza, gościem do 14:00 Jarosław Janiszewski. A teraz w roli głównej w Trójce. Nogi, czarno-czarne. Chodzić z tobą na spacer, nie chcę pisać wierszy na klatce, nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę chodzić z tobą po górach, nie chcę pisać love na murach, nie zaproszę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę, o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chodzić z tobą po parku, nie chcę słuchać śpiewu kanarków, nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę listów miłosnych wysyłać, nie chcę serca na drzewach wycinać, nie zabiorę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę, o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Wiosna się zbliża, będzie okazja pooglądać. Na razie można posłuchać. Nogi czarno-czarni w Trójce, Jarek Janiszewski gościem. Na pewno tak. Ja tylko sobie przypominam, że kiedy przystępowałem do pisania tego tekstu, tak sobie właśnie pomyślałem, że warto byłoby sięgnąć do mówię, pewnej, z jednej strony prostotę do pewnych schematów, które gdzieś tam się pojawiają, że ktoś tam dziewczynę ogląda, ktoś tęskni i tak dalej, pisuje wiersze, ale zwrócić uwagę na tak zwaną cielesność, ale kulturalnie. Kulturalnie miło. Grzecznie, proszę pana. Grzecznie, tak, grzecznie, bo zawsze opowiadam na koncertach, że zaczyna się od nóg, a kończy się rozprawą o alimenty. Dlatego trzeba uważać. Powiedz, ty jesteś takim retro gościem. Tak o sobie myślisz? To znaczy, wiesz, to nie. Ja staram się jakby być taki, no, taką jednostką, która balansuje na krawędzi wielu światów, tak? Z jednej strony w zespole Bielizna grywam rzeczy czasami, które mają połamaną rytmikę, które są nieco trudniejsze. W zespole Czarno-Czarni nawiązujemy stylistycznie do lat 60., co też nie jest proste, bo trzeba po prostu to inaczej zagrać, inaczej podejść do tekstu. Powołałem parę lat temu taką do życia formację Dr. Swing, w której jeszcze inaczej traktuje dźwięki, bo nawiązuje do kultury dźwięków latino, czyli mambo, tango i takie różne rzeczy. Ale wiesz co, żeby to wszystko ogarnąć, to faktycznie no, trzeba, ja sam o sobie mówię, że staram się być jednostką renesansową, tak, czyli ogarniać wiele gatunków, tak żeby gdzieś tam sobie z tym wszystkim dać radę, no i dużo słucham. Ale powiedz, na przykład zagranie koncertu przez internet to raczej w twoim przypadku odpada, nie lubisz albo nie chciałbyś. Nie, nie, nie. Czy zrobiłeś coś to takiego? To nie jest tak. Ja jestem otwarty jak Marysia z Przedmieścia. W związku z tym nawet myślę z kolegami, bo pamiętam w okresie pandemii nawet zrobiliśmy teledysk łączony, każdy z nas zagrał swoją partię w domu do utworu Nie oddam kota i udało się nam zrobić taki bardzo miły, sympatyczny obrazek. Ja uważam, że jeżeli mamy komuś sprawiać przyjemność, jeżeli wychodzi się na estradę, żeby coś zagrać, to czy to będzie internetowo, czy to będzie na żywo, to oczywiście, że forma kontaktu z publicznością jest bardzo różna. Natomiast najważniejszy jest ten przekaz, tak? Jeżeli komuś się to podoba, jeżeli komuś ma to sprawić przyjemność, to może być to równie dobrze zagrane internetowo. Nie ma problemu. Ale myślę, że ty, będąc na scenie, pobierasz też energię i wolisz takie spotkanie z odbiorcą. To znaczy, wiesz co, zawsze tak jest, bo my okraszamy nasze koncerty też taką wysokowatą narracją, tak? Ja często opowiadam o niektórych utworach. W dalszej części zagramy utwór z płyty Sułtani Swingu, Noc za Kopanem, to jeszcze nie teraz. Ja często opowiadam o tych utworach, więc tak czasami prowadzimy działalność edukacyjną. Opowiadamy o tym, że ten utwór powstał w roku takim, mówię o tak na przykład starociach, a ten w takim, a historia tego utworu wygląda tak, a nie inaczej. Także staram się, żeby ktoś, kto przychodzi na nasze koncerty, dostał nieco więcej niż tylko same dźwięki, tak? Żeby zapamiętał parę ciekawych informacji i tam współpraca wygląda nieźle, bo często powracamy do tych samych klubów, do tych samych domów kultury i zawsze jest bardzo miło i przyjemnie. To teraz ładnie opowiedz o utworze, który wybrałeś, o kolejnym. Utwór dość szczególny, to nawiązanie do punk rocka, choć nie w takim prostym stylu. Zespół ze Stranglers, bardzo ważna dla mnie formacja. Utwór Toiler on the Sea i tu taka skromna notatka. Otóż, jak już wspomniałem wcześniej, wszyscy uważają, że punk rock to takie prościutkie, banalne granie, które miało wyzwalać dużo energii, tak? Natomiast z tej całej ogromnej grupy wysypu kapel punk rockowych w Wielkiej Brytanii, bo to brytyjska formacja, zostało kilka, tak? Te wszystkie, które grały, te rzeczy takie, powiedzmy sobie, proste, mało interesujące, wszystkie te formacje odpadły i zostało ich kilka, tak? Został Strangler, został Siouxsie and the Banshees, przecież Police rozpoczynało, pierwsza płyta jest wybitnie punk rockowa, a ten utwór pokazuje, jak można ciekawie podejść do tematu i zwracam tu uwagę zwłaszcza na granie gitary basowej, co jest takim charakterem zespołu The Stranglers. W zespole grał Jean-Jacques Barnel, do dzisiaj gra, bo nie ma już oryginalnego wokalisty i z tego co pamiętam klawiszowiec już w kosmosie chyba jest. Natomiast cechą taką charakterystyczną dla tych zespołów z tamtego okresu było to, zwłaszcza dla Stranglersów, że bas był wyciągnięty bardziej do przodu. Kiedyś te zespoły lat 70. ten bas traktowały inaczej. Gdzieś tam sobie grał w tle, a tu po prostu podniesione jest do rangi jakby pierwszorzędnego instrumentu. Ciekawy temat, bardzo ładny wstęp. Proszę posłuchać utwór Toiler on the Sea. We'll be right back. a toilet on the sea. I was a toilet on the sea. I was a toilet on the sea. I was a toilet on the sea. Cztery minuty po 13:00, Trójka Polskie Radio, spotkania trzeciego stopnia. Jarosław Janiszewski cały czas z nami, bielizna czarno-czarni. Słuchaj, ty lubisz i w ogóle jesteś fanem absurdu, jakiejś takiej groteski? To znaczy, wiesz co, to czasami nie są rzeczy absurdalne, bo one tak, one mogą być absurdalne na pozór, tak, dla farsy. Kogoś zewnątrz, tak. Słuchaj, wiem, pijesz do utworu, który za chwilkę zagramy, kołysanka dla narzeczonej tapicera. Pytanie jest takie, dlaczego tapicer nie ma słuchać czegoś miłego, sympatycznego? Jak obije 15 tapczanów i tam przybije 100 gwoździ, to mógłby posłuchać sobie czegoś miłego i sympatycznego, ale to musi być coś ciekawego, tak? Bo on też oczekuje jakby pewnej oryginalności od swojej kobiety, która będzie mu tam coś, wiesz, do ucha podśpiewywać. I to jest tylko kwestia pewnej wyobraźni, no bo cóż, gdybym napisał prostą kołysankę, tak? Mamy taką na płycie Tag z bielizną, która się nazywa Śpisemku, też nie jest ona do końca taka standardowa, natomiast ta odbiega troszeczkę od takiego genialnego, acze od prostego klimatu, dlatego że dźwięki wymagają tego, żeby to nie była kołysanka prościutka, tak? Że no, a śpi, kochanie, jutro kupię ci na przykład, nie wiem, materiał na stringi, tam żyłki wędkarskie i takie różne historie. Nie. Tutaj, skoro jest, dźwięki są mocno zakręcone, zaczynają się od takiego sprzęgu. Niektórzy nie mogli wytrzymać w studiu, był taki pisk straszny. A potem dźwięki są w takim klimacie lekko, jak to mówię, połamanego metrum, czyli te ruchy, jakby ktoś chciał tańczyć, to nie będą takie proste. Zawsze byli z domu ten problem, że moi koledzy z innych formacji, które osiągnęły większy sukces komercyjny, grali rzeczy proste, takie, że ludzie tam tu podnieśli rękę, tam podnieśli nogę i tak się mogli ruszać, a tu nie wiadomo, co podnieść. Rękę, nogę, nie wiem, nerkę, nie wiadomo. Czyli teraz już mniej komplikujesz niż na początku? Nie, też. Oczywiście my się trzymamy tego wszystkiego, dlatego, że są kompozycje prościutkie, takie będą na płycie nowej, którą akurat nagrywamy, ale na pewno nie zboczymy z tego trendu, który za chwilkę zaprezentuje nam kołysanka dla narzeczonej. Czyli powiedz jedną rzecz jeszcze, czyli tak. O ludziach dla ludzi, tak? Tak, ale o ludziach też dość szczególnych, tak, o których nikt tam nie dbał, tak, tylko zaniedbanych. No, kto pisał o tapicerach w Polsce? Chyba tylko Bielizna. I Janiszewski. Bo gościem dzisiaj programu Jarosław Janiszewski. Powiedz, tak śpiewasz od niechcenia? Tak się wydaje. Czy to jest mylne? To znaczy, mylne? Wiesz co, no, jakąś taką opowieść, tak jak mówię, cały czas słucham tego zawodzenia. Dzisiaj zaśpiewałbym to no, zupełnie inaczej, ale byłem wtedy młody, gniewny i zawodziłem, po prostu wydawało mi się, że to będzie takie bardziej, wiesz, refleksyjno-romantyczno-tajemnicze przeciąganie niektórych nut w wersji koncertowej, to pewnie brzmi dzisiaj znacznie lepiej. Natomiast, wiesz co, jedną z cech u wokalistów, którą ja bardzo lubię, to jest takie właśnie śpiewanie, w którym nie słychać walki z dźwiękiem, tak? Mm. Często się pojawiają różne jednostki, które po prostu słyszysz tę walkę, słyszysz po prostu taka, no, klimat, no, gdyby tutaj powiedzieć, pamiętam, jak usłyszałem pierwszy raz legendarną Budkę Suflera i tam Felicjan Andrzejczak śpiewa jakby człowieka głosem tak, jakby przez niego walec przyszedł, tam, Jolko, pamiętasz? I tam się zebrałem sobie, leci po nim ten walec, tam flaki, wiesz, wyskakują na wszystkie strony, i on tam ostatnią reską sił tam krzyczy, to jest jeden przykład, a drugi Joe Cocker, tak? Który też tam śpiewa, tam, to, no, tam jakby tam, nie wiem, miał dwa tasiemce w środku, które go tam zżerają i on tam ostatkiem sił tam wyśpiewuje te historie. Natomiast zawsze mi się podobali ci, którzy śpiewali lekko, tak od niechcenia i przyznam się, no, jednym z nie mówię, że idoli, bo to, ale jednym z osobników, który tak naturalnie, kapitalnie śpiewał, był Frank Sinatra, tak? Wychodzi taki człowiek, po prostu staje przed tym mikrofonem i tak jakby się podał jakąś fajną historię, miłą, sympatyczną, i to wszystko tak płynie, lekko, nie czuje się tego, że stoi ktoś i tam walczy z tym dźwiękiem. Tego ciężaru się po prostu nie czuje. Tak, ale nie czuje się, tylko niektórzy to mają, tak? Niektórzy, w niektórych przypadkach trzeba to wypracować, to są lata pracy, ćwiczenia i tak dalej, a niektórzy, tak jak mówię, Frank Sinatra, wychodzi po prostu człowiek, śpiewa i to wszystko tak pięknie sobie płynie. Dobrze, to teraz akurat nie Sinatra, ale Holendrzy. Holendrzy, tak, specjalnie wybrałem dzisiaj utwór, który mnie bawi. Bardzo często do niego wracam. Formacja Focus, chyba najbardziej legendarna formacja holenderska, jeżeli chodzi o fanów na całym świecie. W latach 70. mieli kilka fantastycznych płyt. Oni byli wykształceni klasycznie, bo ja słyszałem wiele ich kompozycji opartych na różnych pomysłach znanych już sprzed wielu, wielu lat z muzyki klasycznej, ale ten utwór wymyka się w ogóle wszelkim kategorią, tak? Bo on tutaj łączy w sobie riff gitarowy, zresztą świetny. Do tego jodłowanie, jedna z najbardziej obrzydliwych form, która tylko istnieje, to w Bawarii. Tylko dwa miejsca chyba są w tej chwili w Europie. Bawaria i u nas na południu. Jest tam taka telewizja Silesia, to wychodzą takie typy i jodują. Natomiast to jodłowanie tutaj jest takie dość śmieszne. No i plus parę ciekawostek, które tam w tle będą, bo powtarzane będzie riff, powtarzane będą melodyjki w różnych przewrotach, będzie nawet gwizd artystyczny, ale warto tego posłuchać. Bo to Holendrzy, w depresję nie wpadniemy, słuchaj. Nie, na pewno. Absolutnie, nie. Dobrze, na pewno. No to Focus, Trójca. Pokus jest ponownie na antenie. Jarek Janiszewski, Czarni Bielizna. Powiedz, myślisz sobie tak, pada hasło Jarocin, co myślisz? Wiesz co, taka bezwzględna, cudowna, kosmiczna przygoda. Ja tam spędziłem kilka upojnych dni, prowadziłem koncert i na małej scenie, gdzie doszło do chyba do największej rozruby w historii. Było tam kilkunastu rannych i wtedy jeszcze, nie, to chyba była już policja, nie wiem, to policja interweniowała, tam po prostu straty ogromne, podpalono tą małą scenę, działy się sceny dantejskie. Prowadziłem dużą scenę, gdzie tam polska czołówka się pojawiła i też było bardzo wesoło, mówiąc krótko, być może będzie tutaj okazja. Namawiam ciebie, żeby kiedyś poopowiadać oczywiście te wszystkie historie. Ale trochę później. Miłe i kulturalne, tak. Także pamiętam, że było, zawsze było ciekawie, zawsze było energetycznie, bo spotykali się ci, to było takie cudowne święto, tak? Ludzie nagrywali takimi magnetofonami kasetowymi dźwięki, potem te kasety krążyły po całym kraju i zespoły. I to właśnie, co jest paradoksalne, że po festiwalu w Jarocinie niektóre zespoły od razu, znaczy dość szybko, stały się znane w Polsce. Dzisiaj byłoby to niemożliwe, tak? Mamy 300 stacji radiowych i problemem jest to, żeby się w ogóle to przez to wszystko przebić. Artystów jest coraz więcej, każdy chce być gwiazdą. W związku z tym wygląda to troszeczkę inaczej niż kiedyś, tak? A ty chciałeś być gwiazdą? Albo czujesz się gwiazdą? Wiesz co? Nie. W punk rocku nie ma gwiazdorstwa. Tutaj po prostu ja wyrastam z takiego nurtu, który nie uznaje tego, że po prostu ktoś chowa się w hotelu i znika, tak? Ja przyznam się, że na polskiej estradzie mamy w tej chwili taki kult osobników różnych, którzy się naoglądali amerykańskich filmów i mi się wydaje, że artysta to powinien być taki tajemniczy człowiek, którego nie można spotkać, nie możesz go złapać za rękę. O ile jest się artystą? O ile, dokładnie. Natomiast my często jako zespół, czy to będą Czarno-Czarni, czy Bielizna, czy nie wiem, Doktor Swing, siadamy sobie z ludźmi, którzy nas słuchają, bo oni przychodzą, żeby posłuchać dźwięku, a potem chcą zapytać o to, a dlaczego ten dźwięk jest taki, dlaczego ten tekst jest taki. Uważam, to jest zupełnie normalne i nie należymy do tych osobników, a byłem świadkiem paru takich scen, że przyjeżdża jakaś tam formacja na próbę jakimś zamkniętym samochodem, wychodzą na chwilkę, potem uciekają, tak żeby nikt ich tylko za rękę nie złapał, no bo oni mają być, wiesz, tacy ezoteryczni, tacy, wiesz, nieosiągalni, jak, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, George Michael, czy jeszcze inne typy, a no jest, powiedz krótko, takie trochę byle jakie. Dobrze, czego słuchamy? Dobrze, to teraz tak, w 2006 roku zespół Czarno-Czarni nagrał płytę, którą przewrotnie nazwaliśmy Sułtani Swingu. To były nasze takie proste, sympatyczne wersje. Mark Knopfler powinien rekomendować. Przebojów z lat nawet, nie, głównie 60. Natomiast był nawet jeden utwór, czy pamiętasz, ten Noc Zakopaną, to był bodajże 34 rok, jeszcze sprzed wojny, zeszłego wieku. I pamiętam, że spotkałem kilku swoich znajomych, a oni mówią, a po co wy to robicie? Przecież nie ma orkiestry żywej, bo nie było nas stać oczywiście, żeby zagrać to z orkiestrą żywą. Musieliśmy po prostu trochę inaczej to zrobić. A ja tłumaczyłem wszystkim, że jeżeli ktoś kogoś lubi, na przykład ktoś lubi zespół Czarno-Czarni, to chciałby sprawdzić, zobaczyć, jak ten zespół zrobi w sposób prosty, miły i sympatyczny kilka starych utworów, bo ludzie polskich dźwięków z tamtego okresu nie doceniają do dzisiaj, tak? Słucha się muzyki brytyjskiej, muzyki amerykańskiej, wszyscy znają tam te przeboje, a niektóre utwory byśmy odświeżyli. Przyznam się, że po naszej płycie pojawiło się kilka innych, gdzie, już nie powiem kto, ale artyści wybrali te same utwory, raczej w większości, które myśmy tam chyba z setki czy z ponad 100 wybrali i było nam bardzo miło. Ten utwór jest, tak jak mówię, szczególny, bo to jeszcze sprzed II wojny światowej i polecam wszystkim teledysk, który można na YouTubie obejrzeć. Czy pamiętasz ten nad Zakopanem, realizowany i wyreżyserowany przez Jacha Paszkiewicza, który dzisiaj nas pewnie ogląda z kosmosu. Świetny, stylowy obrazek, który towarzyszy tej płycie. Płyta z 2006 roku. Wiem, że do dzisiaj wiele osób się dopytuje. Może będzie dodruk. Czyli jest to okazja teraz posłuchać i docenić. Tak. Piękna pani, ukłon serdeczny z dala śle. Piękna pani, może już nie pamiętasz mnie. Wiadomo czemu pewnej nocy rzekłaś mi kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Na noc w Zakopanem, czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc w Zakopanem, czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc w Zakopanem. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Spektrum wokalnych możliwości tutaj Jarosław Jędrzejewski. No przyznam się, że gdyby ktoś porównał śpiewanie z pierwszej płyty Bielizny z lat 80. do tego, no to by się trochę zdziwił. Przyznam się, że niektóre utwory z tej płyty, to przypomnę, 2006 rok, płyta Sułtani Swingu, były wyzwaniem, tak? Trzeba było podejść do tego mięciutko, lekko. Tak jak tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to tak jak do takiej knajpy, gdzie o 5 rano ktoś wpada, żeby się dotłuc, tam stoi setka wody i śleci i trzeba po prostu tam jeszcze odlecieć w kosmos i tutaj grają chłopaki tam po prostu już nad ranem i jest miło i fajnie. Myślę, że ta płyta udała nam się pod tym kątem, że te dźwięki są takie niewymuszone, tak? Nie ma takiego ciśnienia, nie ma, po prostu jest to realne, lekko, miło, sympatycznie. No myśmy mieli taką satysfakcję, że udało nam się przywrócić pamięć niektórym utworom, które gdzieś tam sobie leżały odłogiem. Ale mamy mało czasu. Dostałem tutaj sygnały do realizatora, więc szybciutko przechodzimy do następnego utworu, który jest mi szczególnie bliski. To zespół Wall of Voodoo z płyty Call of the West, piosenka Mexican Radio. Przykład takiego bardzo oczyszczającego myślenia, czyli dzisiaj wiele zespołów, które używają na przykład komputerów, elektroniki i tak dalej, chowa się za różnymi efektami, za jakimś tam montażem tajemniczym, podczas gdy pomysł sam na jakieś tam dźwięki z błahy, tak, byle jaki. Tutaj mamy klimat taki mroczny, ciężki, twardy, do tego głos Stana Ridgewaya, taki głos po prostu tak jak z filmu Davida Lynch'a, który mógł gdzieś tam pojawić się w jakichś tajemniczych okolicznościach i temat, i zagranie, świetny aranż, prosty, a jednocześnie mocno zakręcony, taki psychodeliczny, także ja szybciutko kończę narrację i zapraszam do... Już jest, słuchamy. Do 14:00 Trójka Polskie Radio, spotkania trzeciego stopnia, gościem Jarek Janiszewski. Powiedz, bo ty jesteś osobą wesołkowatą, to chyba jest tak dobre jest. Określenie. Wesołkowatą i sowizdrzalską, to jest takie ładne określenie. Sowizdrzał. Powiedz, co jest w stanie cię tak rozbawić do łez? Wiesz co, do łez? Wiesz co, nie będę chyba tutaj oryginalny, to czego... To, co, przepraszam, bo oglądałem przez ostatnie 30-40 lat, to nie wiem, to będę tutaj standardowy, tak? Cyrk Monty Pythona był czymś, co po prostu zawsze mnie wprawiało w dobry nastrój, tak? Lubię te komedie, które powiedzmy sobie mają ten śmiech jest jakiś taki niewymuszony, w sensie takim, że nikt tam nie macha rękami, nikt tam, wiesz, nie krzyczy, tylko wynika to jakby z takich klimatów sytuacyjnych, tak, że coś się ciekawego dzieje. Trudno mi teraz sobie przypomnieć, natomiast oczywiście są ciekawostki, już wymieniłem tutaj film Amarcord, tak, na którym do dzisiaj bawię się doskonale i śmiesznie i po prostu myślę, że miał na mnie wielki wpływ. A powiedz, to jest tak, że jak będziesz taki wesołkowaty jesteś, poczucie humoru tutaj tryska publicznie, to jest tak, że w domu jest ta przeciwwaga i na przykład siedzisz sobie spokojnie i akurat nie masz ochoty się uśmiechać. Nie, słuchaj, ja generalnie jestem z założenia jednostką wesołkowatą, ale w swojej działalności napisałem kilka tekstów szalenie smutnych, traktujących, nie wiem, o sprawach ostatecznych, chociażby o śmierci, bo taki był wymóg. Muzyka jakby nakazywała, żeby nie bawić się w jakieś takie formy odprężające, tylko pójść w nieco inną, taką bardziej ciemną stronę. Natomiast, wiesz co, świat jest wystarczająco smutny, wystarczająco przygnębiający i każdego dnia atakują nas te informacje. Tu ktoś zginął, tutaj był jakiś atak terrorystyczny, tam ktoś się utopił, tutaj migranci gdzieś tam nie dotarli na wyspę. I przyznam się, że wystarczająco tego smutku jest tyle, że trzeba czasami szukać chwili odprężenia. Ja staram się gdzieś tam sobie znaleźć jakieś takie miejsce, żeby nie za bardzo się zdołować. To na koniec. Będzie nowa płyta Bieliznę, tak? To już będzie, wiemy. Nowa płyta, myślę, że jeszcze w tym roku. Na razie nowy singiel Czarno-Czarnych i słuchaliśmy na początku utworu Węgiel. Ja też zapraszam do oglądania teledysku formacji Dr. Swing. To taka moja nowa produkcja. I cóż. I koncerty będą. I zapraszam na koncerty. Najbliższy to w kwietniu 12 zagramy w Sopockim Spatifie pierwszą płytę, a czy najnowszą płytę. I zapraszam na koncerty Czarno-Czarnych. Wakacje na pewno, będzie zabawnie i wesoło. A zakończymy Stefanem. To taki nasz kultowy, standardowy utwór, który zawsze gramy na koncertach Bielizny i to już lekko smutne, ale cóż, życie pokazuje, że można czasami z tego smutku gdzieś wydostać się, tylko trzeba czasami bardzo się postarać. Dziękuję i kłaniam się. Michał Jakubik realizował, Michał Żołądkowski, dziękuję. Gościem dzisiaj Trójki był Jarosław Janiszewski. Dziękuję bardzo. Kork, kiedy się urodził, nie miał wiele szans. W bardzo dużej głowie pływał mały mózg. Starczał ledwie tyle, by zrozumieć kilka słów. Pewien mroźny ranek przesądzono los. Jego ojciec stwierdził, że uprawiać będzie boks. Wszyscy mu najbliżsi podchwycili plan. Było setki identycznych, mądrych rad. I ile sił z tego nieźle można żyć, jeśli ty utrzymasz się, nas utrzymasz także. I ile sił może wygrać złoty pas, w takim pasie uwierz nam, możesz mieć kobietę. Pierwsze starcie w ringu i fatalna rzecz. Nie chciał bić partnera, gdy zobaczył świeżą krew. Po kolejnych walkach wracał zawsze sam. W nocy słychać było bardzo cichy płacz. Pewien mroźny ranek wszystko wzięło w łeb. Podczas ważnej walki przestał bronić się. Pierwszy cios od razu zmiażdżył jego nos. Zanim zapadł w ciemność, usłyszał ciężki głos. I ile sił z tego nieźle można żyć, jeśli ty utrzymasz się, nas utrzymasz także. I ile sił może wygrać złoty pas, w takim pasie uwierz nam, możesz mieć kobietę. We'll be right back.